أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngi delu ci wat ak yeen di jema fatelante ak yeen ci darsu sira muy dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam. Tay ñi ngi tambale ibtida'u da'wa, njel ben fi yonnati bi alayhi salatu wassalam tambale di wote jeme ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala. Mune qama ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yad'u ila al-islam, yonnati bi alayhi salatu wa salam taxawna sax dak wote jeme ci l'islam. Thalatha sinina sirran, yonnati bi alayhi salatu wa salam defna lolu fanweri at muy wote ci secret di neubatu, day baye ba goudi mu genn dug ci keur, wala mu baye ba nit wet mu ñow wax ak yow. Fanweri at yonnati bi alayhi salatu wassalam wote na di neubatu ba waxu yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci mom aya al-Qur'an ci suratul Hijr aya 94, borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen, feñala li ngay liñ la sante, lila yalla jox nga koy neub dira fanweri at feñal ko. Te bokale kat yi du moyu len wan len ginnaw, mu nek santane bur bi subhanahu wa ta'ala bu mu sante yonenti yalla Muhammad alayhi salatu wassalam ne ko legi neubatu gi doyna, laqatu bi doyna, lila yalla subhanahu wa ta'ala yoni taxawal nak feñal ko. Yenenti bi alayhi salatu wassalam biko yalla waxe lolou fada an nas, wona nit ñi jahran asara sinin, yenenti bi taxawna dak nak wuy wote yalla subhanahu wa ta'ala ci lim ko woné na feñal wote bi. Yenenti bi taxaw ci wote fukki at yo xamne dañe fang ci biti ñepp di deg, mu top saison yi at bu nek, top luma yi, top marché yi, top kër yi, fepp fu mu yek mbolo nga fa mu wacc fa, kër gu mu xam mu dugg, marché bu mu xam mu dem, bayiwul ukaz, bayiwul majanna, bayiwul zil majaz, ñoo ñepp mu len di wo pour ñi ñew and ak mom jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala. Gis ngeen julit ñi tay buñu royon yonnati bi alayhi salatu wassalam ci wotem, kon diine ji wessu won na fi. Ata yablughu risalati rabbihi, yonnati bi di ut ana yan andando, ana yan mbokk, ana yan ay nit lay andal pour jappalante ak ñom pour eggali yonent gi ko yalla subhanahu wa ta'ala yoni. Yonent bi sax asirel na len ne len kep kuma jappale aljanna moy sa fay, waya fala yajid ahad liyansurahu wa yahmihi, amul kenn kuko dimbali gisul kenn ku koy défendre wa qad laqiya ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi sabili ad-da'wa yenen ta alayhi salatu wasalam dajna lu nek mbok yi dajna lu nek ci yoonu wote bi lu nek rek yonent bi dajna ko lo xalat lu sa xel dem yonent bi dajna lolu ci wote bi genné nañ ko famu dekkone door nañ ko dam nañ boñum xori nañ ay omam ray ay sahabam lu nek embargo nañ ko lepp lu sa xel dem mané luñuy def nit pour mu yek metit yenente bi alayhi salatu wassalam yek na lu tol nonu fi sabili ad-da'wa ki yon wotel yalla subhanahu wa ta'ala min al-alwan al-adha wal-adhabi lepp yonent bi jot nako dal nako ci ay xéeti mbugal ay façon lune wax nañ ko ko wa qalu innahuma junun yan ñi ki dafa dof wa qalu sahir ñi ne mbug njabar kat la ñi ne kahin bu xaba la amul lu mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbok juliti dajul ci yoon wi al hijratul ula ila al habasha duma nagn ko duma sahaba yi ba munatu ñoo tok munatu ñu nopi mu and ak ñoom mu dal len di jox ndigal ne len dem len ethiopie dem len ethiopie genn len mak lolo ngi won ci atum juromel ca wote ga bi ko yalla yoni muy wote di wote bam am juromi at sahaba yi son lol amara nabi sallallahu alaihi wasallam asabahu bil hijra yenen tibbi alayhi salatu wasalam da di jox sahaba yi ndigal ne len gaday len fuñ jëm mu ne len ila al habasha lolou kagn la mune lamma istadda alayhim al adhab wal aza kirak bu mbugal yi lore bu mbugal yi tare lor yi bari mune len dem len ethiopie wa qala inna fiha rajulan la yazlam an nas indahu mune len dem len ethiopie amna fa bour bo xamne du togn té du nangu ñu togn ay nit ci wétam dem len bu ngeen démé ngeen laqatu ci ginnawam wa kana al muhajiruna fi al hijrati al ula 12 rajulan néna ci waxtu wowo ñu waron baye mak dem ethiopie ci gaday gu ñëkk gogou nga xamne ñu ngi wara joggé mak dem ethiopie mbokk yi 12 rajulan lañ fukki goor ak ñaar Allahu akbar wa arba'a niswa ak ñenti jigen Allahu akbar l'islam yagna tumaranke julit ñi yag nañu son xolal jamono yoy yonent bi di wote bo mu am juroomi at fukki nit ak ñaar la yonent bi am ci ay goor ñenti jigen la am Allahu akbar lu tolok juroomi at yonent bi di wote fukki goor ak ñaar ñoko gëm ak ñenti jigen kana amwaluhum usman ibn affan wa zawjatuhu ruqayya bint rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndesan ñeleen jité won délégation bobu fukki goor ñak ñaar ñak ñenti jigen ni usman ibn affan khalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak soxnam ruqayya doomu rasulillah sallallahu alayhi wasallam fan lañ joggé mak fu ñew ethiopie ethiopie fan la nek afrique kon ousmane ibn affan ñew na afrique doomu yenen tibbi alayhi salatu wassalam roqya ñew na afrique ngir lan ngir rawale ngeumum ngir rawale seen ngeum allahu akbar ngir rawale seen ngeum mbok yi al hijratu thaniya ila al habasha deuxième gaday joggé wat ethiopie delu mak yef yi mettiwat yef yi tarat ñu wara delo départat jégewat éthiopie jégewat mak ñewat éthiopie indama balagha al muhajiruna fil habasha khabaran bil islam hamza wa umar radiyallahu anhuma wa huma al ma'rufan bil ba's wa shuja'a adu ila mak kérok ba julit ya nek éthiopie yégué khabar information ne hamza ibn abdul muttalib jambari gor ñi gaynde yalla gi sang ñi dé ci ñoonu yalla wajoju tuub na duguna ci l'islam mok ñuy wax omar ibn al khattab radiyallahu anhuma ñom ñaari jambari tuub nañ té ñom xamé nañu len jambar xamé nañ len taxaw xamé nañ len ñëmé ba julit ya nekkon éthiopie déggé lolu lan lañu def adu ila makka dañu quitter éthiopie déllu makka luko waral mu'taqidina anna janibal muslimina qad azizu dañu gëm né gis né julit ñi kat seen choono jeexna ndax ñaar ñi ay ponkal lañ comme duggu nañ ci diina ji danañ mëna jappalé julit ñi wa huwa in kana kadhalika illa annahu lam yablagh salamatul jami' min aza quraysh waye xam ngeen ne lolu julit yoyu gëm sax deug la omar mom goor gënu ko ñëwé ci kaw suuf hamza mom amul ku ko gëna nek jambar ci kaw suuf kon ñom ñaar lolou gaay yi xalaat ci ñom lu am la waye xam ngeen ne ñaari nit mënuñu xex ak société ñaari nit mënuñu xex ak wa makka suñu defande ñenn ñeneen ñañu seen katan eggul yéféré dañuy am accès ci ñom ndeke kon ar gi du mëna mat ndeke kon jappalé gi du mëna mat ndeke mbugal bi kon jéxul dafa gëna metti kérok ba hamza duggé ci l'islam ak omar jul ñi yaakaaroon na ci ena jeex na kérok la coono gi gëna yok mbiri gëna metti bala bi gëna tar melni ay waame taw azina lahum rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil khuruj ila al habasha marrata thaniya ba coono yi gëna tar yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam xamne gaay mu ñu deku natu yi mu leen départ leen encore deuxième fois ngeen gennati makka jëmati éthiopie xolal julit ñi ay va et vient lañuy def demaka dik li lepp lu ko waral pour seen ngëm li yeb lu ko waral pour seen diiné li yeb lu ko waral pour rawale seen pass pass وكان عدد المهاجرين في المرة الثانية 83 رجلا و19 امرأة من دوزيام فوا بي غاداي جي نومبر غورني ليمو غورني عدد المهاجرين في المرة الثانية ليمو غورني كي يون بو مجيبي 83 rajulan nek nañ fanwer ak juroom ñetti goor wa 19 imra ak fuk ak juroom ñent jigen Allahu akbar fanwer goor ak juroom ñett ak fukki jigen ak juroom ñent ci deuxième fois bi وقد أرسلت قريش عمرو بن عاص وعمر بن الوالد وليد ليسان وقريش با نيغي نه دوزيام فوا بي صحابه يي باي كو ناج مك ديلوا ناج ايتوبي وا مك ييفيري قريش دادي رينو وقتان دا نه نون دي ام نانيو سانس بو ري نده بور با سونو خريط لا buru Éthiopie sunu xarit la Najashi kon nañ set ku ñu yabal ci mom ñu na Amr mu la gëna xaritol Amr ibn As ñu daal jël Amr ibn As ak Amara ibn al-Walid ndaysan muhammilina bil hadaya ila Najashi ñu yan leen ay cadeau or khalis ganjar lu neñu jox len ko ay cadeau pour buñ démé nañu neexal bur bi Najashi pour mu dello len li yarudda ilayhim almuslimin ngir ñu dolé len julit yi ñu ma leena toroxal man lay la ray man leena dagaté man leena def lu len neex walakinahu aba alistijaba lahum waye nak bur ba bañna wuyuul sen bëgg bëgg ya lañu namoon bur bi andu ca waye bur bi joxna julit di ndigal ne len tok len ci dekk bi ginnaw ba mu len laaje sen sababu genn ak sen sababu ñi top len lan motax ñu nonu len fatakallama Ja'far ibn Abi Talib wa awdaha halatahum fil jahiliya wa ma ja'a bihi Muhammad min al-huda wa makarim al-akhlaq kero Ja'far mo yoron kaduga mo leral ñom lañu nekké won bala l'islam ñew ca keddo nan sangara njaalo bokale sul dom ju jigen muy dund tak soxna yu bare bari def lu len neex ba Muhammad alayhi salatu wassalam indil len njub indil len jikko ju rafet Najashi deglu len ci ay aya alquran la ko leer na ñi lañu nek deug la mu deglu len ci ay aya yu wax ci mbirum Isa ak Maryama ne annahu abdullah wa rasuluhu jamu yalla la ndawali yalla la nekul niko gaay waxe nan doomu yalla la dedet wala mom yalla la yaayam yalla la yalla yalla la lolou nekul kérok Ja'far leral na lolou ci kanamu Najashi mu xamal Najashi wa annahu naka Isa abdullah jamu yalla la wa rasuluhu yonent yalla la ci jamono joju nak la Najashi joxe ndigal dadi dello kado yu ko wa makka joxon kado yu ko wa quraysi joxon ndaysan mu dadi jox julli di ndigal ne len sax len fi dak bu len piccum ay dadi tim kon mbok yi inshallah yaakar naane bu fekke guddaluma li moy sunu dars tay ñu ñaan bur Allah subhanahu wa ta'ala mu defal nu tawfiq mu nangul lu nangul len len di denk yalla yalla sam len zahir ak batin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.